फैसलो ना भरे सघा से असा अहम फैसलो ना करे सघा से मुखावत यार मुझो हुयो परेशान जुदाई की गाल आहे कयो परेशान हुन ते माइटन सोर रखियो आ परी मिलन हाणे ॾाढो ॾुखियो आ मुंहिंजी मदद कर ओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजी मदद कर ओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजी मदद कर ओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजी मदद कर ओ मुंहिंजा मौला मुझी मदद करे ओ मुझा मौला।